Sì. ज्ञानेतर सर्वहेतु आक्षेपमुपेत्य येन इत्यादि अर्थमः। ज्ञान से तो ब्राह्मण है, सर्वहेतु के आक्षेप कर उत्तर देते, येन स्यात कर उत्तर देते, साधने नहीं थी। साधने नहीं तद यही क्या आत्म्यं येन केनचि कीर्ष्यते तेन तेनेदृगेवात्मा नातिशितिर्मनागपि। येन येन साधनेन एतदैकात्म्यं चिकीर्ष्यते, एकात्म कर्तुम इच्छति, येन येन साधनेन तेन तेन साधनेन न अतिशितिर्मनागपि ईदृगेवात्मा। साधन से मनाग ईषदपि अतिशय नहीं होता है, आत्मा ईदृगेव एक रूप ही है शुद्ध। अग्निहोत्रादि अनुष्ठानात् प्राग ऊर्ध्वं च, यद साधन यज्ञेन दानेन तपसा मुक्तेर आकाशवद एक रूप्याद, आकाश के समान एक रूप है मुक्ति के ज्ञान के पहले। प्राग ऊर्ध्वं च साधन करे उसके पहले बाद में। अज्ञान ध्वस्तेश्च ज्ञान मात्राय तत्वात्, अज्ञान के निमित्त ज्ञान मात्र क्या देना। नष्कर्म से च ज्ञानाद्वा तत्फलाद्वा तद हेतुर्वा अनतिरिकात, जो नैष्कर्म है वो क्या है, उसका एकत्व ज्ञान है, ज्ञान ही नैष्कर्म है। ज्ञानाद्वा न अतिरिकम, अथवा ज्ञान के फल है, ज्ञान ही है, ज्ञान का फल अविद्यानिवृत्ति अथवा उसका साधन तद हेतुर्वा अनतिरिकात, कुछ नहीं नैष्कर्म। न मुक्त्यर्थम हेत्वंतरम मृग्यम, मुक्ति के लिए दूसरे हेतु का अन्वेषण करने का है नहीं। स इत्यादि विधांतरण प्रश्न रूपम अर्थमाह, स केन ब्राह्मण से दूसरे प्रकार प्रश्न है, तो येन केन कौन से क्या हुआ, केन साधन है ना, वो नैष्कर्म कहा, वो नैष्कर्म जो कहा नैष्कर्म रूप साधन, वो नैष्कर्म भी ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं। अथवा अथवा लक्षण उक्ति स्याद यथोक्त ब्रह्म वेदिनः येन दृगेव चिह्नेन ब्राह्मणस्तेन लक्ष्यताम्। अथवा यथोत ब्रह्मवेदिनः लक्षण उत्ति स्यात् येन ईदृगेव चिह्न ब्राह्मण तेन लक्ष्यता, येन के ब्राह्मण ब्राह्मण स्यात्, किस लक्षण से ब्राह्मण निश्चय होगा। ब्रह्मवेदिनः लक्षण उत्ति येन ईदृग चिह्न ब्राह्मण त लक्ष्यता, लक्षण बताओ। विदुष मुक्त से लक्षण केन इति पृच्छ्यते, किसे लक्षित होगा। उक्ति सद प्रश्न वचन, ये प्रश्न ये नित्यादि अर्थ कहते ये नीदृग चिन्ह है न ब्राह्मण तेन लक्ष्यता, मुक्त से स्वरूप में लक्षण न लक्षणांतर अस्तित्व अर्थ, बस स्वरूप अब कोई लक्षण है ही नहीं। न पृथ्वीवादिर गंधवत्वादि स्वातिरिक्त लक्षण तत्कथम मुक्त से तो लक्षणान न लक्षणांतरम, पृथ्वी का लक्षण तो गंधवत्वादि अपने से भिन्न, तो मुक्त का अन्य लक्षण क्यों नहीं। तत्र किम समाधिर्वा संसार भाव वा तस्य लक्षणांतरमिति विकल्प आद्यम प्रत्यय, समाधि साधन को लक्षण कहना अथवा संसार भाव साध फल को कहना विकल्प आद्यम प्रत्यय देय। देहेन्द्रिया मनो बुद्धि धर्मान्येष त्यवर्तत प्रत्यगैकात्म संबोधात तद्धर्मे लक्ष्यते कथम। ऐसा प्रत्येक एकात्म संबोधात देहेन्द्रिय मन बुद्धि धर्मान अत्यवर्तत कथम तद्धर्म ही लक्ष्यते। देहेन्द्रिय धर्म से लक्षित कैसे होगा, सब धर्म को तो अतिक्रम कर लिया ज्ञान से। देहादे तद्धर्माच तत्व ज्ञान है न अतीत, देहादि देहादि धर्म से अतीत होगा मुक्त। नास्य बुद्धियादि धर्म समाधि बुद्धिया धर्म समाधि का लक्षण नहीं होगा, वैधिकरणिया धर्म बुद्धियादि का धर्म समाधि है और ज्ञानी का लक्षण आत्मस्वरूप का कैसे होगा। द्वितीय हो गया समाधि नहीं तो संसार भाव, सर्व संसार भावस्य न यथा लक्षण तथा सर्वाभाव नैव स्याल् लक्षण ब्रह्म वेदिन। यथा सर्व संसार भाव अस्य ब्रह्म वेदिन लक्षण न तथा सर्वाभावोपि लक्षण नैव भवति। तत्र हेतु, हेतु क्या है, वेद्यानुरोधतो यस्मात् तद्विदो न्यायलक्षणं भावाभावद्वयध्वंसी ब्रह्मविद्यं च तद्विदः। यहाँ न्याय लक्षणम इसे न्याय का युत्तम लक्षण टिप्पणी में दे दिया, तद्विदो अन्य तद्विदो अन्य न लक्षणम यदि पाठ युक्त प्रतिभाति कर दिया है वो ठीक नहीं। बड़े महाराज व्यवस्था में न्याय लक्षणम, न्याय मतलब युक्त लक्षण, वेद्यानुरधतो तस्मात तद्विद न्याय लक्षण, वेद्य ब्रह्म के अनुसार तद्विद ज्ञानी का लक्षणम न्याय, न्याय लक्षणम भिन्न पद है नहीं एक पद है, न्याय लक्षण युक्त लक्षण पुरस्कार युक्त लक्षण। तद्विद वेद्यम ब्रह्म, वेद्य ब्रह्म किसे भावाभावद्वय ध्वंसी, भावा भावद्वय को ध्वंस करने वाले भावाभावद्वय रहित वेद्यम ब्रह्म है तद्विद लक्षण। ब्रह्म वेद्यम जो ब्रह्म है भावाभावद्वय ध्वंसी वही लक्षण होगा, इसलिए युक्त लक्षण वेद्य के अनुसार लक्षण है। दो सदस अत तद्यथा अहे निर्वयनी सच्चक्षुरचक्षुरिव इत्यादि श्रुते स्थित प्रज्ञ गुणातीत लक्षण स्मृतेश्च विदुष मुक्तस्य लक्षणभूतम तत्कुतो न लक्षणांतरम तत्र। लक्षणांतर कुछ नहीं तद्वेद्य ब्रह्म और कोई लक्षण है नहीं, किंतु श्रुति में तो यथा अहे निर्वयनी निर्वनाइ निर्व यानी कैंचुरा मृतन चेते प्रत्यस्त सचक्षु अचक्षु व अचक्षु होता हुआ सचक्षु जैसे दिखता है तित प्रज्ञ से का हसाती लक्षण गुणातीत लक्षण विदुष मुक्त से लक्षण कहा गया, लक्षण तो नहीं क्यों उत्तर ये नेति ये ने दृगे वे नेति तस्मादाह श्रुति स्फुटम मुमुक्षो लक्षण तादृक सद्दधाना यद ब्रुवन। तस्मात् श्रुति स्फुटम येन इद्रिगेव तेन इति आह, अन्य कोई लक्षण है ही नहीं, येन इद्रिगेव तेन श्रुति कहती। तो भाई श्रुति स्मृति जो लक्षण कहा गया मुमुक्षुर तादृग सद्दधाना यद ब्रुवन, मुमुक्षु का लक्षण कहा गया सद्धाना यद अब्रुवान श्रुति स्मृति वाक्य सु वेद सब श्रद्धालु इन्हें जो कहा मुमुक्षु के लक्षण, मुमुक्षु में वो श्रद्धा शब्द धाना स्मृति स्मृति के साथ प्रतिवचो ही लक्षणांतर अभावादेव प्रवृतम ये नैति कहकर कोई लक्षण ही नहीं। श्रुति स्मृति तो विदुष व्यवहार दृष्टिया लक्षण वाचक्याते श्रुति स्मृति कहती व्यवहार दृष्टिया न वस्तुतः वस्तुनः तद्राहित्यमिह विवक्षितम् न वस्तुतः यहाँ तो अचक्षत न वस्तुतः वस्तुना तद्राहित्यमिह विवक्षितम् न वस्तुतः तद्राहित्यमिह विवक्षितम् वस्तुना वस्तुतः न अचक्षत न वस्तुतः वस्तुतः तद्राहित्यमिह विवक्षितम् ननु समाधिर ज्ञानात् पूर्वं साधनम् ऊर्ध्वं ज्ञानी लक्षणमिति संप्रदाय विदो कहते तद न अन्यथयितुमितम् अतः मुमुक्षो लक्षणम् सांप्रदायिकाः यदास्तिका संत समाधि लक्षणम् आचक्षिरे तत्सर्वं व्यवहार अवस्थस्यैव न तदतीतस्य। सांप्रदायिकाः यदास्तिका संत लक्षणम् उक्तवन्तः आचक्षिरे समाधि लक्षण ने कहा वही शब्दधाना सांप्रदायिक यदास्तिका शब्दधाना अब्रुवन श्रद्धाना आस्तिका जो अब्रुवन कहा है लक्षण बताया श्रद्धालु होकर के लक्षण बताया समाधि लक्षण कहा सर्वं व्यवहार अवस्थस्य मुमुक्षु न तदतीतस्य व्यवहार अवस्था का लक्षण मुमुक्षु के लिए कहा मुमुक्षु संबंधी लक्षण मुमुक्षु के लिए कहा श्रद्धाला ऐसे सांप्रदायिक आस्तिक लक्षण कहा यद अब्रुवन वो लक्षण व्यवहार अवस्था का लक्षण किसके लिए मुमुक्षु मुमुक्षु संबंधी कहा मुमुक्षु के लिए लक्षण जो व्यवहार अवस्था में ज्ञानी है क्या लक्षण है मुमुक्षु में इसे प्रयत्नपूर्वक लाए इसलिए कहा वस्तु तो ज्ञानी क्या लक्षण तो ब्रह्मस्वरूप है वेद्य के अनुसार वो लक्षण नहीं लक्षण तो देहादि का लक्षण ज्ञानी आत्मस्वरूप ब्रह्म के साथ उसका नहीं होगा वेदिकरण है। मुक्तस्य लक्षणांतर अभावेपि कथम अतो अन्यदार्थमिति उक्तम् अच्छा हाँ संसार अभावस्य मुक्त लक्षण तभावे संसार अभाव रूप मुक्त का लक्षण नहीं दूसरे हेतु का सुषुप्तेपि सुषुप्तेप्यति मूढस्य सर्वसंसार निहन्ति गम्यते लक्षण ताद्रिं न चासो ब्रह्मविन्मतः अतिमूढस्य सुषुप्तेऽपि सर्वसंसार निहन्ति गम्यते तादृग लक्षण न तादृग ब्रह्मविद मत असो ब्रह्मविद न मत तादृग ये संसार निवृत्ति लक्षण गम्यते सर्वसंसार सुषुप्ते अतिमूढस्य सर्वसंसार निवृत्ति लक्षण तादृग लक्षण गम्यते न चासो ब्रह्मविद मत ब्रह्मविद नहीं इसे सर्वसंसार अभाव लक्षण ज्ञानी ज्ञान ही है। अब्रह्मविदोपि संसाराभाव अनुभवा सुस्थिति काल में न तन्मुक्त लक्षण न च अज्ञान अभाव तलक्षण अज्ञान अभाव लक्षण करेंगे तस्य स्वरूपत्वे अज्ञान अभाव क्या यदि ब्रह्मस्वरूप है लक्षणांतर तो ही व्याद लक्षण दूसरा नहीं हो स्वरूप भाव अस्वरूपत्व यदि अज्ञान अभाव के ब्रह्म से भिन्न मान लेंगे तो फिर संसार अभाव तविशेषाद संसार अभाव का हो अज्ञान अभाव का हो बराबर हुआ वो लक्षण नहीं होगा। मुक्त से लक्षणांतर अभावे भी कथम अतो अन्यद अर्थम इतम फिर लक्षण नहीं तो अर्थ क्यों मुक्ताद अन्य सेवा असत्येन वाक्य से निर्विशेषत्वाद मुक्त से अन्य यदि है ही नहीं असत्य अतो अन्यद अर्थ अन्य किसको विनाशी कहेंगे कोई है ही नहीं इत आशंका गत आत्मन आत्मनो ब्रह्मते होक्ता नत्वनात्मन ईरिता यथोत्त ज्ञानतो उद्वस्ति रार्थ श्रुत्यात उच्यते। आत्मनो ब्रह्मता यह उक्ता आत्मा ही ब्रह्मता कहे न तो अनात्मना, अनात्म को तो ब्रह्म नहीं कहा, आत्मा ही ब्रह्म है। यथोक्त ज्ञानतः ध्वस्ति, यथोक्त ज्ञानतः ध्वस्ति से ध्वंस है आर्तश्रुत्या तो उचित। आर्तश्रुत्या कहते तो सब कुछ ब्रह्म है, अनात्म कोई पदार्थ है ही नहीं। पांडित्यादि वाक्यम यह परामर्श, आत्मन ब्रह्मता यह उता, यह मतलब पांडित्यम निर्विद्य बाल्य न तिष्ठाते जो वाक्य दिया, आत्मा ब्रह्मस्वरूप कहा। अनात्मा जो है उसके लिए नहीं कहा, वो कहीं अलग होगा। यथो तो ज्ञान तो धरति आर्तश्रुत्या, अथो तो ज्ञान तो अतो अन्य अर्थकांश, और कोई सब विनाशी और कोई ही नहीं, एक ही तत्व है। अतो अन्य इत्यादि श्रुति और अर्थांतर वहाँ दूसरा अतो इति, अतो ब्राह्मण्य तो अन्यद्यात् क्रियाकारक लक्षणम् आर्तम विनाशित ज्ञेयम् ब्रह्मानार्तम यतस्ततः। अत ब्राह्मण्यत अतो अन्यत, ब्राह्मण से अन्यत यत सब आर्तम, ब्राह्मण्य से अन्यत क्या है, क्रियाकारक लक्षण जितने सब आर्तम कहते विनाशित जेम। यत ब्रह्मनार्थम तत ब्रह्मनार्थ है, बाकी सब विनाशी क्रियाकारक जितने है। अन्य से नास्तित हेतु महा ब्रह्म अनार्थ यत, यदि यतो अन्यत आर्तम अतो ब्रह्मेव अनार्थम, अथवा अन्य अर्थ है तो ब्रह्म ही अनार्थ है, ब्रह्म एवं अनार्थ, ये भी फल कथन हो जाएगा। कहो लो ब्राह्मण ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण और आत्मन सर्वांतरतम उत्तम उस कहो लो ब्राह्मण दो तर्णयाथम उत्तर ब्राह्मण त्रयमिति संगति में आत्मा सर्वांतर है, उसका निर्णय के लिए आगे तीन ब्राह्मण। यह सर्वांतर इतुक्त तन्निर्णय विवक्षया आसाकल्यात् परोग्रन्थ इतो व्याख्यायते धुना। यह सर्वांतर इत्युक्त तन्निन्न विवक्षया परोग्रंथो, ये तो अधुना व्याख्या थे। परोग्रंथ कहाँ तक, आ साकल्यात् साकल्य ब्राह्मण तक, साकल्य नवम है तेन बिना मर्यादा, इसको छोड़ कर षष्ठ शतम अष्टम ननु विशेषणांतराणि अपि प्रकृतानि तानि विहाय किमिति सर्वांतर तो निंदीयते। यह साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, साक्षात अपरिच्छाद विशेषण भी है, उनको छोड़कर खाली सर्वांतरत्व का निर्णय क्यों। तत्र विशेषण से सर्वस्य साक्षात इत्यादि कस्य च सर्वांतर विनिर्णय तो निर्णय स्यात् कथान्विति। सर्वांतर विनिर्णीतो सर्वस्य साक्षात् इत्यादि कस्य च विशेषणस्य निर्णयः कथं स्यात् इति, इसका ही सर्वांतर निर्णय हो गया तो साक्षात् अपरोक्षेति सबका निर्णय हो जाएगा। आत्मनः सर्वांतरत्व निर्णय साक्षात्वादि यतो निर्णीतम् एव भवति, अतः तस्य कथं सर्वांतरत्वम् इति विशेषतः निरूपितात्मा सर्वांतर कैसे। तनिर्णय तदविनाभूत साक्षात्वादि निर्णय भी अविना तो साक्षात्वादि साक्षात् अपरोक्षेति, यो असना इत्यादि सर्वांतरत्वाद निर्णितत्वाद, तो साक्षात्वाद निर्णय हो जाएगा सर्वांतरत्व निर्णय होने से, क्योंकि अवश्य अविनाभूत हुआ, किंतु सर्वांतरत्व तो यो असना पिपास अतिथि के द्वारा निर्णित हो गया, किम पुनरारंभ फिर क्या करना इत्या आशंक अथ इत्यादि प्रश्न प्रस्तुति प्रश्न की असनाय आदि असनायाद्यति क्रांत्या प्रश्नार्थाविष्कृति ही कृता न सम्यक इति मन्वाना गार्ग्य पृच्छदतः पुनः प्रश्नार्थ आविष्कृति ही असनयादि अतिक्रांता कृता, प्रश्नार्थ का आविष्कार मतलब असनयादि अतिथि के उत्तर दिया था, तो न सम्यक इति मन्वाना पुनः गार्गी अपृछत, जो ये तन्मय व्याचक्षोदय असना पिपास अतिथि जो कहा प्रश्नार्थ का आविष्कार किया, प्रश्नार्थ का उत्तर दिया था, वो उत्तर सम्यक नहीं मानते हुए गार्गी फिर पूछा, यह साक्षात इत्यादि प्रश्नार्थस्य यो असना इत्यादि न कृता आविष्कृति, तो यो असना द्वारा उसका प्रकट क्या अर्थ दिया, यह साक्षात अपरिचय तनमय अचक्ष यो असना पिपा सत्यति के उत्तर दिया समय क्यों नहीं गार्गी समय को नहीं मानकर प्रश्न करता इत्या आशंका क्षित्यादेरिति क्षित्यादेरिव्यदन्तस्य यावनैकात्म्यमुच्यते निर्णितार्थो न तावत् स्यात् प्रश्न साक्षादितीरित यावत् स्थित्यादेर व्यदन्तस्य ऐकात्म्यं नोच्यते तावत् प्रश्न साक्षादिति प्रश्न निर्णीता तो नहीं रित निर्णीता तो नहीं होगा न साक्षादिति रित प्रश्न न तावत् निर्णीतार्थ साक्षादिति रित प्रश्न साक्षादिति रित प्रश्न न तावत् निर्णीतार्थ यावत् क्षित्यादेर वेदन्तस्य ऐकात्मन उच्यते तावत् साक्षादिति रित प्रश्न निर्णीतार्थ न तब सैत तब तो निर्णय नहीं होगा। चार असनयादि निषेधन भूतपंचक प्रतिषिध्य प्रत्ययमात्र से निर्णीतत्वात् कथम प्रश्नार्थ अनिर्णय, असनयादि निषेध हो गया भूतपंचक भी निषिद्ध हो जाएगा प्रत्ययमात्र निर्णीत हो जाएगा प्रश्नार्थ अनिर्णय क्यों, तथा बुभुक्षादि बुभुक्षाद्येक देहस्थ निषेधादनिषेधत क्षित्यादिर्व्यदन्तस्य नात प्रश्नार्थ निर्णय एक अध्यस्थ निषेधात् बुभुक्षादि बुभुक्षादि एक अध्यस्थ निषेधात् क्षित्यादिर्व्यदन्तस्य निषेधतः नाथ प्रश्नार्थ प्रश्नार्थ निर्णय न हो तो बुभुक्षादेर एक अध्येयस्य निषेधात् बुभुक्षादि च एक अध्येयस्य कर्मधार करना पड़ेगा, बुभुक्षादि जो एक अध्येय में स्थित है उसका निषेध करेंगे बुभुक्षा असना पिपाशति थी, बुभुक्षादि एक अध्येयस्य निषेधात् क्षित्यादेर व्यन्तस्य अनिषेधतः अतः प्रश्नार्थ निर्णय न, प्रश्न से सम्यक अनिर्णीतत्व बुद्धिया गार्गी पूछ दो, गार्गी पूछती है प्रश्न सम्यक अनिर्णीत नहीं हुआ तत्पृछा तो किम मूला, पूछने का मूल क्या है इति आशंक्य व्याप्ति मूल इति वक्तुम लोक प्रसिद्ध व्याप्ति में आह प्रसिद्ध व्याप्ति कहते यत यते पार्थिवा भावा लोष्टकुम्भादयो मताः तेषामंतर बहिर्व्याप्ति पृथिवी वेह लक्ष्यते। ये ते लुष्ट कुंभादेव पार्थिव अभाव मता तेषाम अंतर्बहिर्व्याप्ति पृथिव्या एव यह लक्ष्य पृथिव्या एव अंतर्बहिर्व्याप्ति अंदर बाहर व्याप्ति पृथ्वी से अंदर भी पृथ्वी बाहर मतलब उसको छोड़ कर अलग नहीं बाहर भाग पृष्ठभाग सब पृथिव्या से पृथिव्या व्यापकत्वे भी कीदृश तदिष्टा व्याप्ति व्याप्ति क्या है यथा यथैव पार्थिवा भावाः पृथिव्यैवं धरित्र्यपि अद्भिरन्तर्बहिश्चेयं व्याप्ते वेह समीक्षते। पार्थिव पदार्थ पृथ्वी का कार्य पृथ्वी से व्याप्त है तो पृथ्वी भी उसके कारण जल से व्याप्त है। यथैव पार्थिव अभाव पृथ्वी कारण धरित्रा व्याप्ता तथैव बहि अंतर्बहिश्च इयं पृथ्वी अद्विव्याप्ता एव समीक्षते कारण से। यद अनात्मत्व सति व्यापकं तद अन्य व्याप्यं यथा पृथ्वी अनात्मा हत हुए भी पार्थिव पदार्थ का व्यापक हो गया पृथ्वी वो पृथ्वी अन्य क्या व्याप्त जल का व्याप्य हो गया उसका व्यापक जल उसके कारण कार्य अनात्मा है उसका व्यापक हो गया कारण पार्थिव का कारण पृथ्वी वो अन्य व्याप्य जल से हुआ यथा पृथ्वी थी व्याप्ति मुत्वा तन्मूलम प्रश्न दर्शयति इसीलिए मूल है उसका व्यापक क्या उसका व्यापक एवं इति एवं दृष्टम यतस्तस्माद् गार्गी प्रचलिंगत प्रश्न यदिदमित्येवं याज्ञवल्क्यं महाधियम् यत एवं दृष्टम तस्मात् लिंगतः गार्गी यदिदम् इत्येवं प्रश्नम् अप्रच याज्ञवल्क्य महाधियम् पूछा ये व्याप्ति दे करके वो तो प्रत है सब है तो उसका व्यापक क्या है। पृष्ठ निष्टंकन शक्तिमत्व महाधियत्व पृष्ठ से निष्टंकन शक्तिमत्व है याज्ञवल्क्य में टकी बंधन है पृष्ठ प्रश्न का निष्टंकन शक्ति मत्व मतलब उसका कथन करने की सामर्थ्य है ऐसा महाध्यम दिया। लिंग शब्दितम अनुमान वक्तुम व्याप्ति स्मारयति लिंग तह प्रपच अनुमान ओ तो प्रतात्मना कार्यं येन येन समाप्लुतम् तस्य तस्यान्य संव्याप्तिर् दृष्टा लोके क्षितेर्यथा। कार्यं येन येन ओतप्रतात्मना समाप्तं तस्य तस्य अन्न संव्याप्ति लोके दृष्टा यथा कीते पार्थिव पदार्थ कार्य हो गया येन येन पृथ्वी के द्वारा व्याप्त दिखा गया तस्य तस्य अन्न संव्याप्ति जल के द्वारा व्याप्ति दिखा लोके में। कार्यं स्थूलं परिचन्न स्थूल परिचन्न जितने पृथ्वी का कार्य पार्थिव येन कारणेन सूक्ष्मेन व्यापकेन अंतर्वैव्याप्तम कारण मिट्टी अंतर्वैव्याप्त तस्य अन्येन उसका सूक्ष्मतर जल हो गया अन्येन व्याप्ति लोके दृष्टा यथा पृथ्वीयाम लोष्टादि व्यापिकायाम लोष्टादि का व्यापक पृथ्वी पृथ्वी की व्याप्ति अद्वि नहीं तो जल से व्याप्त नहीं मानेंगे तो शक्त मुष्टिवध विषर्णापत्ति नष्ट हो जाना चाहिए, जल से व्याप्त बांध कर रखा है। व्यापक तो हेतु तो पक्ष धर्मतः, तो व्यापक तो है तो पक्ष में है, तो अनात्म होकर व्यापक है तो अन्य से व्यापक होगा। अद्विश्चय अंक्षितेर व्याप्ता तासाम अपीष्यत तस्मा तासाम अपीष्यते अन्येन केनचिद् व्याप्तेर व्यापकत्वाद् यथा भुवः इयं क्षिति अद्वि व्याप्ता तस्माद् तासाम अपि अन्येन केनचिद् व्याप्तिर् इष्यते तासाम अपाम क्यों है व्यापकत्वाद् जलस्य व्यापकत्वाद् केनचिद् अनात् व्याप्ति दिशा यथा भुवो जो अनात्म अगर व्यापक होगा अन्य से व्याप्त होगा। पृथ्वी अनात्म होकर के घटपट आदि का व्यापक होने से घटपट घट आदि पार्थिव का व्यापक होने से अन्य से व्याप्ति, जल भी व्यापक है अनात्मा है तो अन्य से व्याप्ति अनुमान तस्मा अपाम व्यापक है पृष्ठ प्रत्यय जल का प्रत्युत्तर रीति प्रत्युत्तर गार्गी वाया भी तेवमेवोत्तरेष्वपि वाक्येषु प्रतिपत्तव्या प्रत्युक्ति प्रश्नयोर्गतिः उत्तर गार्गी वायु गार्गी इति उत्तरेषु वाक्येषु अन्य वाक्य में भी प्रत्युति प्रश्न और गति प्रतिपदव्या समझना उस किससे व्याप्त हो किस में उत्पन्न है किस में उत्पन्न तो उसके व्यापकों का आतरण किया है। प्रथम पर्याय उत्तर न्याय उत्तर पर्याय में कहा एवं एवं अग्निर आप इति श्रुतेर अग्नि इति वक्तव्य अग्नि से आपकी जल की उत्पत्ति तो जल किससे व्याप्त है तो अग्नि के द्वारा कहना चाहिए अग्नि भी नहीं कह करे कि वायु कैसे कहा जल कैसे हो तो प्रत कहाँ है तो अग्नो कहना चाहिए था चे तत्र पार्थिवी थी पार्थिवाप्यो समाश्रित्य तेजो विव्यज्यते यत धातु न तु स्वतंत्र सन् नावद तेजसीत्यत पार्थिवापो समाश्रित्य यतः तेजो धातु अभिव्यज्यते न तु स्वतंत्रं तन्न तेजसी अतः तन्न तेजसी इति अवदत् तेजसी नहीं कहा तेज धातु शब्द दीर्घ है धातु कोई धातु कहते दो वचन हो गया किंतु स्त्रीलिंग किंतु धातु शब्द स्त्रीलिंग होता देते न वो तेज का विषय धातु शब्द देखना कौन से लिंग है तो पुल्लिंग होता है पुल्लिंग होता है तो तेज धातु कहेंगे तो धातु नपुंसक में धातु धातु नी न पूछा तो पुल्लिंग है तो ठीक है धातु दो पुल्लिंग है द्विवचनी उसके लिए करें पार्थिव आप स्त्रीलिंग है परवलिंग का द्वंद से स्त्रीलिंग होना चाहिए स्त्रीलिंग नहीं होता है आप्य तो जल का अपामी यम इत आप्य अपाम यमित आप्य है आप्य जल संबंधी पृथ्वी का जैसे पार्थिव से अपाम आप्य धातु ठीक है दोनों पार्थिव वायु धातु समाश्रित यथे तेज अभिव्यज्यते न तो स्वतंत्र तन आवत द्वादश अग्निर उदक व्यापकत्वेपि काष्ठ विद्युतादि पारतंत्र्यात् स्वतंत्रेण केनचिदपां व्याप्तिर्वाच्या इति अग्निम हित्वा तत्कारण वायु इति उक्तम्। वायुश्च स्वकारण तंत्रत्वेपि न दुग्ध कारणतंत्र उदकतंत्र नहीं थी तद व्यापक सिद्ध हो जाएगा। उत्तरोत्तरण पूर्वपुर व्याप्तो युक्तिमा सूक्ष्मता सूक्ष्मता व्यापित ये भम्यादेरुत्तरोत्तर अक्षरात्मावसानाना पूरपूर प्रहाणतः भूम्यादेर उत्तरोत्तरम सूक्ष्मता व्याप्यते ज्ञेय अक्षरात्मावसानानां पदार्थानां मध्ये पूरपूर प्रहाणतः अक्षरात्मतः सब पूरपूर सूक्ष्मता और व्यापकत्व। भूम्यादेर आरभ्य प्रत्येकांतानां मध्ये पूरप्रत्यागेन उत्तरोत्तरस्य सूक्ष्मत्वादि ज्ञेयम्। अंतरिक्ष लोकेशु इत्यादि बहुवच अयुतम अंतरिक्ष लोकेशु कार्य का प्रत्येकम अंतरिक्षादेर एकत्वात् इति आशंका आरंभक है। आरंभक बहुत्वाच बहुतिरिह गृह्यते आत्मनोन्यद्यतः सर्वं पंचभूतात्मकं विदुः। यत आत्मन अन्यत् सर्वं पंचभूतात्मकं विदुः तस्मात् आरंभक बहुत्वाच्च बहुरिह गृह्यते तेषु तद् बहुत्वम् एव अयुक्तम् आत्मन स्वाभिद्या तत्कारणत्वात् आत्मा ही तो कारण है। आरंभक बहुत्व क्यों होगा इति आशंका आत्मन आत्मनो अन्य दिया सर्व पंचभूतात्मके उत ही न च परमात्मनो वाक् तद्व्यतिरेकेण वस्तुअंतरमस्ति। परमात्मनो अर्वाक् हाँ परमात्मनो अर्वाक् तद्व्यतिरेकेण वस्तुअंतरमस्ति। परमात्मनो अर्वाक् जितने पदार्थ उससे अन्य कोई ही नहीं तो आत्मा ही कारण है तो किंतु सब पंचभूतात्मक सब ही पंचभूतात्म परमात्मन और वाग तद व्यक्तिरेकण नास्ती मतलब पंचभूतात्मक से भिन्न कुछ नहीं। हाँ हाँ परमात्मा तेरे नहीं अन्य तो कहेंगे व्यक्ति के नास्ती करना परमात्मा और वाग जो पदार्थ है पंचभूतात्म व्यतिरेकण नास्ती। पृथ्वीवादीनाम इंद्रांतानाम ओत प्रतत्वेन उतानाम लोकालोक पर्वत लोकांतरवर्तित्वमेव इति अवांतर विशेषम आह। पृथ्वीवादीनाम इंद्रांतानाम ओत प्रतत्वेन कहा गया लोकालोक पर्वत लोकालोक पर्वत लोकांतरवर्तित्व यहाँ कहीं पाठ भेद है क्या? हाँ पाठभेद लिखा है लोकालोक पर्यंत लोकांतरवर्तित्व लोकालोक पर्वत पर्यंत लोकांतरवर्तित्व लोकालोक पर्वत कहें लोकालोक पर्वत लोका लोकांतरवर्तित्व लोकालोक पर्यंत लोकांतरवर्तित्व लोकालोक पर्यंत जितने सब सब ब्रह्मलोक के अंतर्वर्ती है इति अवांतर विशेषमा द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशत् गुणितो मार्गो रथगत्याभिवस्वतः यौतस्तस्य संस्थित्या तस्तुरिन्द्रान्तदेवताः विवस्वतः रथगत्या य मार्ग उत द्वात्रिंशत् गुणितः तस्य संस्थित्या इंद्रांत देवता तस्थु तो इंद्रांत देवता तरते दो ती बत्तीस गुण तो पंचदश तासाम च लोकांतरवर्ती देवतानां लोकंतेवतानम उत्तरोत्तर अपेक्षा पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर स्थौल्यम व्याप्यत च उत्तर की अपेक्षा पूर्व में स्थूलता और व्याप्यत है पूर्व पूर्व अपेक्षा उत्तर उत्तरोत्तर सूक्ष्मता और व्यापकत्व च इतिहास स्थूलेति स्थूल सूक्ष्मात्मना सर्वास तारतम्येन संस्थिताः व्याप्यव्यापितया अन्योन्यं सर्वतः परिमण्डलाः स्थूल सूक्ष्मात्मना सर्वाः व्याप्यव्यापितया अन्योन्यं संस्थिताः सर्वतः परिमंडल है सब परिमंडल गोल होकर के उसे व्यापी व्यापक रूप से स्थित है। सोलह तासाम च लोक मध्य सर्वत्र अप्रतिहतिगतित सर्वतः परिमंडल तो परिमंडल का सर्वतः अप्रतिहतगत सर्वत्र व्यापी व्यापक रूप से स्थित है। प्रजापति लोके स्वित्यत्र प्रजापतिम व्याचस्य प्रजापतिरिति प्रजापतिर्विराडत्र योण्डस्यान्तर्व व्यवस्थितः ओतप्रोतानि तत्त्वानि तेन पूर्वाणि सर्वशः अत्र प्रजापते विराट योण्डस्यान्तर्व्यवस्थितः पूर्वाणि तत्वानि तेन ओतप्रोतानि सर्वश अंड व्यापी विराज ब्रह्मांड विराज यथोत देवताभ्यो विशेष का ब्रह्मांड में तो है देवता से विशेष हो गया ओतप्रोतानि पूर्वाणि सर्वाणि इसमें ओम।